El navegant. Deixa't guiar per nosaltres dintre del mar d'internet. Navega amb nosaltres per les zones radiofòniques i després amb el teu ordinador. Et recomanarem pàgines web on trobaràs tot allò que t'interessa. Et proposarem programes gratuïts per descarregar, per tal que les coses et siguin més fàcils. I et donarem diferents nocions de seguretat per evitar que tinguis cap problema amb el PC o amb qüestions com ara comprar per la xarxa. A més, podràs aclarir tots els teus dubtes amb el nostre consultori. Submergiu-vos al món de les noves tecnologies i d'internet d'una manera molt pràctica a El Navegant, amb Josep Gallart. Molt benvingut, Josep. Què tal? Molt bé, bon dia a tothom. Què has fet per les festes? T'has passat bé? Molt bé, sí. Amb el jazz, que per, ha hagut per uns això concerts. Són les festes, per això són. Sí, sí. Mira, precisament a partir d'aquestes festes... Sí. Ja he fet un repàs d'algunes pàgines web de grups que fan activitats a Caldes, on sigui a nivell de concerts, sigui a nivell més social, grups que se m'ha ocorregut que potser no es coneix massa o l'existència del grup o fins i tot la pàgina web. I bé, doncs he fet una mica de mirada, avui farem una mica de mirada sobre aquestes pàgines. Que interessant. Mira, cada una té les seves particularitats. Explica'ns. Mira, començarem per una pàgina, de fet... és un blog, però el blog només és el punt de partida. És, en realitat, el que és tot una organització juvenil. Sí. L'organització juvenil és l'Assemblea de Joves de Caldes, i jo crec que la pàgina web d'ells no és prou coneguda, potser, i per això doncs la portem avui. Però és interessant, no?, el que diuen els joves. Bueno, és prioritari i és lo important, perquè és el present i alhora és el futur, no? Clar. I bé, aquesta és la raó. L'Assemblea de Joves de Caldes, l'adreça de la pàgina és cat.blogtum.com, que és el punt de partida d'un grup de blogs, i llavors és AJ Caldes, que és l'associació... l'Assemblea de Joves de Caldes, això. AJ Caldes. Bueno, l'Assemblea de Joves de Caldes, comentarem una mica de què és tot això, va néixer el gener de l'any 2000. I neix realment dient-se Acció, un col·lectiu de Caldes de Montbui que apareix per complir, diuen ells, amb la necessitat de crear una assemblea autofinançada que unís i organitzés a tots els joves i les joves de Caldes amb inquietuds polítiques relacionades amb les lluites per l'alliberament nacional, social o personal i amb l'objectiu de fer front a totes les injustícies creades pel capitalisme, ja siguin a nivell local, comarcal, nacional o internacional. Realment, això... Amb empenta surten, eh? Déu-n'hi-do, canyeros, això, i amb ganes. Això és el punt de partida, això és l'explicació llegida directament de la seva pàgina web, de l'apartat que ells anomenen Qui som, no? Diu, de seguida, però Acció pateix una remodelació motivada per dos factors externs, l'aparició en escena d'Endavant i la nova organització socialista del lliberament nacional dels Països Catalans, i la creació de tres assemblees de joves al Vallès Oriental. Així doncs, el mateix 2000 sorgeix l'Assemblea de Joves de Caldes. Amb la reorganització i el canvi de nom, la JC comença a fer actes amb regularitat, xerrades, penjades de cartells, passis de vídeos, concerts, i comença a agafar una importància capdalt dins l'àmbit juvenil calderí. Realment, molta gent, probablement com jo, tant en tant ha vist cartells, Associació de Joves de Caldes, però d'això, situar-la en el seu entorn propi, hi queda un tret prou important, i per això m'ha fet gràcia i m'ha interessat buscar la seva pàgina web i veure realment què és, i te n'adones que va molt més enllà que una xerrada, que una conferència. Realment ells van ser, si no vaig equivocat, els responsables del festival Avant, que es va muntar, em sembla que es deia Avant, que es va muntar aquí a Caldes no fa gaire, que sembla ser que va tenir molt èxit, I bé, és un tema doncs prou interessant com per comentar-ho una mica aquí. I com a un grup de joves important. Ah, aquí està. Llavors, doncs, recordem la pàgina web, sí? És cat.blogtum.com/AJCaldes. Molt bé. Més pàgines. Més pàgines. Una que el grup és conegudíssim, però no sé si la pàgina és prou difosa. De fet, és caldesolidaria.org. Caldes Solidària és una entitat que... Els vam tenir aquí. Que va néixer el 91... És una entitat amb molta trajectòria i amb un prestigi i un nivell molt important, però potser en molts llocs no consta la seva pàgina. Caldes Solidària s'escriu, l'adreça és seguit, caldesolidaria.org. I bé, que no sé si val a dir, convé dir gaires coses de Caldes Solidària que no es coneixin. Caldes Solidària porta a terme projectes de cooperació internacional al Brasil, al Senegal, treballs de sensibilització i foment del comerç just, colònies saharauis durant l'estiu i també treballs de suport a persones immigrades i altres col·lectius amb necessitats especials. És realment una tasca molt important, molt important, i que cada vegada doncs s'està extenent en quant a la seva activitat. Una altra dada que em sembla que convenia remarcar és l'adreça electrònica de Caldes Solidària. Per si algú es vol adreçar a Caldes Solidària, existeix una adreça que és info@caldesolidaria.org. I tenen la web de Caldes Solidària directament ara, que també poden contactar amb ells. Sí, és el que deien, www.caldesolidaria.org. Perdó. Llavors serien les dues vies de contacte. Molt bé. Bueno, seguim amb més grups. De Caldes. De Caldes o vinculats o que fan activitats a Caldes. Molt bé. Aquests dies hi han hagut activitats importants en quant a la música techno. Per mi, un món totalment desconegut, ho tinc que confessar, però em va cridar l'atenció aquesta activitat i vaig buscar una mica d'informació. Per una banda, tenim una adreça important, sinergialab.org, tot seguit, sinergialab.org. Aquesta gent són els responsables dels actes que s'anomenaven de les actuacions, no sé si se li ha de dir així, de Síndrome del Sound i de la Crew, que van estar ubicats a la zona de les barraques. Són una organització en la qual munta activitats de música techno, però també altres activitats a l'aire lliure, tipus muntatges audiovisuals i altres tipus d'activitats d'aquest tipus. Ells van ser els responsables, que ja és el segon any que fan el que se n'anomena el drama en bass dins la Festa Major. I després hi ha una altra pàgina també, que és la del Síndrome del Sound, que és el myspace.com/síndrome del sound. Sí. Tot això va vinculat amb la festa aquesta del drama en bass i també amb les activitats que hi van haver-hi de hip-hop i que es deien Thermaltech. Thermaltech va ser el divendres passat a la zona del polígon, sí, i també hi va haver-hi tot un seguit de concerts i bé, amb una activitat important. Van actuar, aviam si us ho sé explicar, va actuar un grup audiovisual que es deia Telenoica, hi van haver-hi sessions de Bolac, Ratac, Tutu, Drum and Bass, Text Step i Melodies Àcides. Bé, un munt d'activitats. Música techno. Podríem per ballar dir hores i hores a qui els hi agradi, cara. Això però seria... els hi agrada molt, aquí està. Sí, i que estan tenint molt èxit. I per això doncs vaig buscar doncs aquestes adreces una mica, perquè si hi ha gent que té interès en saber què fan i on hi ha altra activitat, doncs des de Sinergia Lab es pot consultar altres activitats que fan en altres llocs, no? I altres concerts. I altres concerts, exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. I després també una altra pàgina que és molt nova i que realment hi ha poca informació, però a la qual estic vinculat, i és groups.google.es/grup/centrecaldes. És una pàgina en la qual, difícil d'arribar-hi, evidentment, això està claríssim, i en la qual hi ha informació molt poca, s'ha de dir tot, també, sobre el Centre Democràtic, i hi ha els concerts de jazz que es muntaran aquesta temporada. El que es va fer el dia 19 d'octubre amb els Tandori Lenoir, el del 16 de novembre i el que es farà el mes de desembre. Oh. Des d'aquesta pàgina, en mica es aniran penjant la informació dels concerts, i si en un futur és probable que de cara a l'any que ve el centre torni a reiniciar l'activitat teatral, si això és així, doncs llavors també es penjarà informació de l'activitat teatral que es faci al centre. Sí. Hem de recordar també, de totes maneres, que el Centre Democràtic, com a tal, l'espai està tancat, i qualsevol activitat que es faci es farà fora del Centre Democràtic, probablement a la sala Staix, que és on ja s'han fet els, ja s'ha començat a fer els concerts de jazz. Molt bé. El 19 d'octubre hi va haver-hi Tandori Lenoir, una formació amb el Dani Nerolo, el saxo tenor, saxo baríton i harmònica, Jaume Badranes, el saxo alt i saxo tenor, August Terrats al piano, Amadeu Casas a la guitarra, Artur Regada al contrabaix i Aldo Monari a la bateria. Una actuació que tothom va quedar molt content, i el 16 de novembre actuarà en Barri Pereira Quintet, una formació de Latin Jazz, en la qual no fa massa temps van gravar un disc, i doncs bé, a veure si... I que si... també promet molt, eh? Per... Sí, està molt bé, són gent amb molta experiència, amb molts anys en aquest món, i des d'aquesta pàgina... És realment... S'aniràs informant. Sí, exacte. No és una pàgina web, és un grups de Google, que això permet doncs, que qui vulguis pugui apuntar allà, i llavors cada novetat que hi hagi a la pàgina se li envia directament al correu electrònic, i això facilita estar informat. Si t'apuntes, doncs reps la informació i no cal anar a consultar la pàgina, no? Molt bé. I, bueno, això una mica ha sigut el recorregut per algunes pàgines probablement poc vistes. Val a dir que qui talla el bacallà en el més estricte sentit de la paraula a Caldes en pàgines web és la gent dels Ratpenats. Sí? Aquesta pàgina és la que està més visitada actualment i la que té a tota més... A Caldes. A nivell d'informació de Caldes i la que té més èxit. Però hi ha altres, modestament, no?, que van fent coses, i llavors per això avui els hem pogut portar alguns d'ells aquí. Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Doncs res, la setmana que ve més. La setmana que ve continuarem amb més. Sí, senyor.